vedem dacă asta e chiar cea mai importantă sau nu. Eu îmi notez toate propunerile dumneavoastră și la sfârșitul emisiunii vă citesc lista. Deci asta este jocul de azi. 0372069599, numărul nostru de telefon. Marcela vă așteaptă, sunați, înscrieți-vă la cuvânt. 0372069599. Astăzi facem portretul robot al ministrului ideal în România. La Europa FM, muzica declară război repetiții. De luni până vineri, de la 9 la 5, nu repetăm muzica. Ne-am dat de 3 ori peste cap, am ales piesele și am păstrat doar cei mai buni. Pentru ca tu să te bucuri de fiecare piesă în parte. La Europa FM, asculți mereu ceva diferit. La Europa FM, nu repetăm muzica. Nu te ia somnul? Încearcă OptiSomn. OptiSomn conține melatonină și pasiflora, care te pot ajuta să adormi, și hamei, care contribuie la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Noapte bună. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Tu ce rezoluție ai pentru noul an? De fapt, am una singură. E o rezoluție 4K de televizor. La rezoluții noi, ai nevoie de soluții noi, cum ar fi o rată lunară avantajoasă. Vino la Raiffeisen Bank cu creditele de la alte bănci și pe lângă dobândă fixă, poate ții și un televizor, o mașină sau îți renovezi casa. Refinanțează 43.000 de lei și ai rată lunară fixă de 900 de lei pe 5 ani dacă îți încasezi salariul în cont la Raiffeisen Bank. Refinanțezi în voie fix când ai nevoie. Mai multe informații pe www.raiffeisen.ro. Nu rata reducerile care se văd cu adevărat la MobExpert. Până la 50% reducere pentru mii de produse, ca să te simți în largul tău acasă. Alege ce-ți dorești până pe 11 februarie în magazine sau pe mobexpert.ro. Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Întâlnirea dintre doi titani ai teatrului românesc nu își pierde niciodată farmecul. Pe 5 februarie are loc la Sala Mare a Teatrului Național din București spectacolul Caramitru Mălăele, Cât în lună și în stele. Seducător duel de poezie, fabule și vorbe de duh, completat de participarea extraordinară a violoncelistului Adrian Naidin. În distribuție, Horațiu Mălăele și Ion Caramitru. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național și online pe startickets.ro, mystage.ro, belete.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Cele mai frumoase povești de dragoste capătă contur când au coloană sonoră. Oferă-ți și tu propria seară de poveste pe muzica Holograph Best Ballads. Pe 14 februarie, de Valentine's Day, la Sala Palatului. Să nu-mi iei niciodată dragostea. Ți-am dat un inel, ochii tăi și dragostea mea sunt câteva dintre hiturile unui concert de excepție marca Holograph. Biletele se găsesc pe iabilet.ro și la Sala Palatului. Recomandat de Europa FM. Ascultați Europa FM, Iorgu Ianu și vă prezintă chiar acum știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Laura Codruța Căveș și așteptată cu explicații de toată presa și opinia publică. Dosarul Microsoft, cel mai mare de corupție clasat. Cei 7 foști miniștri răsuflă ușurați au fost inculpați, deși faptele erau prescrise. Nu au scăpat însă oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică. Aceștia au fost trimiși în judecată în dosarul Microsoft pentru spălare de bani. Cum era de așteptat, doi dintre acuzații din dosarul Microsoft au ieșit la atac împotriva DNA. Evident, sunt reacții puternice și în presă. Și doamna Căveși trebuie să dea explicații, pentru că e plătită să coordoneze cum trebuie această Direcție Națională Anticorupție. Pentru asta este dânsa plătită, asta e fișa ei de post. O româncă ce a născut într-o închisoare din Marea Britanie a fost eliberată. Petruța Cristina Boșoancă, în vârstă de 25 de ani, a fost arestată în decembrie 2016 și eliberată pe 29 ianuarie 2018. Elevii care s-au sinucis și despre care s-a crezut că ar fi jucat balena albastră nu au avut legătură cu acest joc, este concluzia procurorilor DIICOT Brașov, care au și clasat dosarul. Urmarea verificărilor s-a fi stabilit că există o cauzalitate între acest joc periculos și cazurile semnalate. Și o camionetă a intrat astăzi într-un grup de pietoni aflați în fața unei cafenele din centrul orașului Shanghai. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolată acum în Maramureș. Vremea este în încălzire. Maximele termice vor fi astăzi între 6 și 17 grade. Va mai ploua slab pe alocuri în regiunile vestice și sud-vestice, iar la munte pe spații mici vor fi precipitații mixte. Va mai fi vânt în sud-vestul și vestul țării, dar mai ales pe crestele montane. În București acum 13 grade, maxima va fi în jur de 14. Ascultați știrile Europa FM. Doi dintre acuzații din dosarul Microsoft au ieșit la atac împotriva DNA după ce au aflat că faptele pentru care au fost inculpați erau prescrise de mai mulți ani. Elena Udrea susține că dosarul a fost făcut special pentru a-i afecta candidatura la alegerile prezidențiale din 2014, în vreme ce Ecaterina Andronescu spune că vrea să uite perioada în care a fost acuzată. Singurul scop pentru care a apărut acel dosar a fost afectarea scorului meu la alegerile prezidențiale din 2014. Atunci, cu o săptămână înainte de vot, a fost arestat fostul soț, ceea ce a însemnat o lovitură teribilă pentru candidatura mea. Ca dovadă că Microsoft nu ar fi apărut niciodată dacă nu l-ar fi folosit împotriva mea, este și faptul că niciunul dintre cei implicați nu a mai fost acuzat, judecat, condamnat în afară de Dorin Cocoș, a scris Elena Udrea pe Facebook la scurt timp după anunțul de clasare a dosarului. Udrea o acuză pe Laura Codruța Chioveși de abuz în serviciu și spune că șefa DNA ar trebui să răspundă penal pentru prejudiciul creat prin mușamalizarea acestui dosar până la prescrierea acuzațiilor. La rândul său, fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, spune că vrea să uite perioada de 3 ani și jumătate de când a fost pusă sub acuzare și până la clasarea dosarului. Eram penal și nu știam de ce, că eu n-am luat un creion de la cineva vreodată în viața mea. Nu vă spun prin ce a trecut familia mea, care a trebuit să fie parte din toată povestea aceasta, a declarat Ecaterina Andronescu la România TV. Procurorul DNA care a instrumentat dosarul Microsoft, Mihaela Iorga, a declarat pentru Mediafax că nu are ce să-și reproșeze privind activitatea în această cauză, menționând că și-a făcut treaba. Prescripția trebuie să știi să o calculezi și trebuie să stabilești corect momentul consumării infracțiunii, momentul epuizării infracțiunii. Eu, până la momentul la care am predat dosarul, mi-am făcut treaba, a declarat fostul procuror DNA. Jurnalistul Vlad Petreanu se întreabă cum este posibil să se întâmple așa ceva în România. Trebuie identificate obligatoriu răspunderile pentru asta și trebuie pedepsiți vinovații. E o chestiune de responsabilitate față de opinia publică, față de misiunea Direcției Naționale Anticorupție, de respect față de banul contribuabilului și doamna Chioveși trebuie să dea explicații, pentru că e plătită să coordoneze cum trebuie această Direcție Națională Anticorupție. Pentru asta este dânsa plătită, asta e fișa ei de post. Cristian Citre, mulțumim. Așadar, 7 foști demnitari scapă de răsunătorul dosar de corupție Microsoft, în care statul a fost prăgubit cu 66 de milioane de dolari printr-o afacere cu licențe de calculator pentru școli și alte instituții publice. Ecaterina Andronescu, Alexandru Atanasiu și Daniel Funeriu, Mihai Tănăsescu, Șerban Mihailescu, Adriana Țicău și Dan Nica răsuflă ușurați. Ana Stoian explică. Cei 7 miniștri implicați într-unul din cele mai mari scandaluri de corupție din România scapă de acuzații. Este vorba de Ecaterina Andronescu, Alexandru Atanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tănăsescu, fost ministru al finanțelor, Șerban Mihăilescu, Dan Nica și Adriana Țicău, foști miniștri ai comunicațiilor. Nu au scăpat însă oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică. Aceștia au fost trimiși în judecată în dosarul Microsoft pentru spălare de bani. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. Inițial, procurorii îi acuzau pe miniștrii menționați de săvârșirea mai multor fapte de corupție, inclusiv achiziționarea mai multor contracte de licențe Microsoft pentru calculatoarele din administrația publică, în valoare de sute de milioane de euro. Conform DNA, persoanele anchetate ar fi pretins ca mită 20 de milioane de dolari din cele 54 de milioane achitate de executiv în cadrul contractului. Din toată afacerea Microsoft s-au desprins 3 dosare. În primul, oamenii de afaceri Dumitru Nicolae, Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan au fost condamnați la închisoare de la 2 la 6 ani. Celelalte două, în care sunt acuzați Claudiu Florică, Dinu Pescariu, Tatomir Călin și Vreme Valerian, încă se judecă. Ascultați știrile Europa FM. O româncă ce a născut într-o închisoare din Marea Britanie a fost eliberată, reținută pe nedrept pentru trafic de persoane, pentru trafic de carne vie și prostituție. Românca a fost eliberată după 13 luni în care s-a aflat după gratii, explică Mihai Bucureștean. Petruța Cristina Boșoancă, în vârstă de 25 de ani, a fost arestată în decembrie 2016 și eliberată pe 29 ianuarie 2018. Împreună cu alți doi cetățeni români, a fost acuzată că a încercat să aducă ilegal o tânără româncă în Marea Britanie pentru prostituție. Românca a declarat pentru BBC că i-a fost foarte greu să nască în timp ce a fost închisă. A fost foarte dificil să fiu singură în sala de nașteri. În momentul în care ar fi trebuit să fiu fericită, eram de fapt nefericită. Tânăra care i-a acuzat pe cei trei români că a fost victima unui trafic de carne vie și că a fost forțată să se prostitueze, a declarat inițial că a rămas însărcinată după ce a fost violată în Marea Britanie. Mai târziu, anchetatorii au aflat că femeia era deja însărcinată în momentul în care a intrat pe teritoriul regatului Unit în 2016. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. Pierdem forță de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare, om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Vă spunem și astăzi poveștile a doi români care au ales să părăsească țara pentru un trai mai bun. Aflăm situația lor în timp ce și noua garnitură de guvernanți ne spune că ia măsuri pentru ca românii tocmai să nu fugă cu disperare din țara lor. Simona Zaharie avea 19 ani când a părăsit România, se întâmpla cu 2 ani înainte de sfârșitul regimului comunist, iar decizia plecării a fost luată de familie. După o escală de 2 ani la Roma, acum trăiește în Germania, are familie acolo și lucrează ca translator. Tinerețea este una tu când hotărăști să pleci din țara natală, spune ea. Să ai cumva apăt o doză de inconștiență, așa de naivitate, pentru că nu vezi toate greutățile, vezi numai partea frumoasă, ceea ce e bine, de fapt, e sănătos. Gândești pozitiv. Simona spune că e la curent cu ceea ce se întâmplă acum în România și nu exclude posibilitatea de a reveni în țară. Acest haos politic și legislativ care se întâmplă e foarte trist și e cumva o dezamăgire că parcă n-am învățat nimic din trecut, tot ne învârtim așa în cerc, mai ales comparând și văzând cum funcționează alte guverne, cum se face politica internă în alte țări. Tot în Germania a plecat și Iulian Trandafir. A hotărât să facă pasul anul trecut, nu pentru că o ducea rău în România, ci pentru că nu a mai suportat lipsa bunului simț întâlnită la tot pasul. Cam asta nu mai suportam. Tupeul ăsta și nesimțirea oamenilor de a se considera mult mai important și de a nu se gândi niciun moment la cei din jur. Iar chestia asta nu se întâmplă doar în trafic. Se întâmplă în viața de zi cu zi, peste tot, oriunde te-ai duce. Dumneavoastră n-ați plecat din țară din cauza faptului că o duceați greu cu banii. Culmea este că în țară o duceam, hai să nu zic mult mai bine, dar o duceam mai bine decât aici. Ce faceați în țară și ce faceți acum în Germania? Inginer electronist sau automatică. În țară aveam, să zicem, oarecum propria mea afacere. Aici, din punct de vedere profesional, pot să spun că sunt total nemulțumit în momentul ăsta, pentru că din nou am ajuns angajat și trebuie să fac ce spune șef. Tot în domeniul ăsta, jobul e destul de ok, dar mi-ar plăcea să fac chestia asta pentru mine, nu pentru altcineva. Datele Organizației Națiunilor Unite arată că România se numără între primele 10 țări din Europa de Est, unde populația va scădea cel mai mult până în anul 2050. Potrivit ONU, în perioada 2017-2050, populația României va scădea cu 17%. Am ascultat-o pe Ioana Brusur Capitanu. Toate episoadele campaniei România dispare le găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Continuăm jurnalul. Elevii care s-au sinucis și despre care s-a crezut că ar fi jucat balena albastră nu au avut de fapt legătură cu acest joc. Este concluzia procurorilor de ICOT Brașov, care au și clasat dosarul. Vă amintesc, o campanie anti-balena albastră au demarat doamna primar general Gabriela Firea și ministrul de interne Carmen Dan. În 2017 circula în mediul online un joc intitulat Balena Albastră, început în Rusia și răspândit cu precădere în alte țări. Jocul presupunea ca participantul să îndeplinească 50 de sarcini pe care le primea zilnic. În România au fost câteva cazuri despre care s-a bănuit că ar fi fost legate de acest joc și care ar fi împins copiii la sinucidere, însă nu s-a dovedit nimic concret încă de atunci. Mai ales că o adolescentă a murit accidental după ce a căzut de pe un bloc. Totuși, în scurt timp, ministrul de interne Carmen Dan și primarul Gabriela Firea au început o campanie împotriva acestui presupus joc. Într-un tur de forță prin școli, cele două doamne le-au vorbit copiilor despre pericolele de pe internet. În România nu sunt victime, din care urmarea verificărilor să fi stabilit că există o cauzalitate între acest joc periculos și cazurile semnalate. Aveam alternativa să așteptăm cu mâinile în sân să se întâmple, Doamne ferește, o tragedie, sau aveam responsabilitatea să participăm împreună la o campanie. Una dintre concluziile procurorilor de ICOT Brașov după un an este că jocul care a pornit online, numit Balena Albastră, a cunoscut o amploare nejustificat de mare, generată doar de speculațiile și informațiile furnizate de mass media. Am ascultat-o pe Alexandra Stănescu. Ascultați știrile Europa FM. O camionetă a intrat astăzi într-un grup de pietoni aflați în fața unei cafenele din centrul orașului Shanghai. Potrivit BBC, cel puțin 18 persoane au fost rănite. 3 dintre victime sunt în stare gravă, în continuare spun autoritățile chineze. Urmăriți informații actualizate pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. Dinamo a rezolvat în cele din urmă transferul lui Gabi Torje. Mijlocașul de 28 de ani a semnat contractul cu Alb Roșii, anunță principalele publicații sportive și va fi prezentat astăzi în Ștefan cel Mare, unde a mai jucat în perioada 2008-2011. Amintim, Torje este jucătorul echipei Ahmat Groznei, iar în prima parte a sezonului a fost împrumutat în campionatul Turciei la Karabükspor. Și Antun Palic e pe punctul să revină la Dinamo. Liber de contract după despărțirea de Muscron, unde a evoluat sub comanda lui Mircea Rednic, mijlocașul croat nu s-a înțeles inițial cu conducerea Alb Roșii. Cele două părți ar fi ajuns însă la un acord după ce Nascimento a fost cedat la Levski Sofia, iar Palic ar urma să semneze și el în curând cu Dinamo. Astăzi, Serie A Liga 1, primul meci al etapei a 23-a, se va juca de la ora 18 între Șef și Sfântul Gheorghe și ACS Politimișoara, iar de la 20:45 FC Viitorul o va întâlni pe Astra Giurgiu. Gheorghe Hagi spune că își dorește să câștige toate cele 4 partide rămase până la finalul sezonului regulat. Campioana în titlu ocupă ultimul loc de play-off în acest moment și este amenințată de Dinamo, care are același număr de puncte. Albroșii vor juca duminică seară cu CSU Craiova. Să mai spunem că FCSB se va deplasa mâine la Gazmetan Media și iar liderul CFR Cluj va juca luni cu Concordia Chiajna. FC Barcelona a învins-o cu 1-0 pe Valencia în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Catalanii au dominat copios, dar au înscris o singură dată prin Suarez din pasa lui Messi în minutul 67. Amintim, în cealaltă semifinală, Leganés și FC Sevilla au remizat 1-1. Irina Camelia Begu s-a oprit în optimile turneului de la Sankt Petersburg. Ea a fost învinsă de Petra Kvitova, care a câștigat primul set cu 6-3, l-a cedat pe următorul cu 6-1, dar s-a impus apoi la fel de categoric în decisiv. Meciul a durat o oră și jumătate. Irina Begu părăsește competiția în sală din Rusia cu un premiu de $11.000 și 55 de puncte WTA. Lidera mondială Caroline Wozniacki a intrat direct în turul al doilea și a trecut fără probleme de Anastasia Potapova 6-0-6-1, iar în continuare o va întâlni pe Daria Casat. China. 13:16 începe acum Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc, Iorgu! Astăzi, doamnelor și domnilor, la Avocatul Diavolului facem împreună cu dumneavoastră portretul robot al ministrului ideal într-un guvern al României și ne-am gândit să mai adăugăm ceva și portretul robot al ministrului catastrofal. Detalii și explicații în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În fiecare zi, tot mai mulți români aleg să plece în străinătate. În fiecare zi, România rămâne mai săracă, mai bătrână, mai singură. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, până în 2050, populația României va scădea cu o cincime, iar autoritățile române